หนึ่งกุตระติกะ77สังกิริฏฐาทุกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัย14สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกิเลสทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกิเลสทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อสาชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ15สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย16สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยในวงเล็บย่อ17เหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี2วาระอธิปฏิปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในวงเล็บย่อสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน18สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยอารามณปัจจัยมี2วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยอารามณปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อ19เหตุปัจจัยมี4วาระอารามณปัจจัยมี4วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอนันตรปัจจัยมี4วาระสาชาตปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยมี2วาระนิสัยปัจจัยมี7วาระอุปนิสัยปัจจัยมี4วาระปุเรชาตปัจจัยมี2วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี2วาระกรรมปัจจัยมี4วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี4วาระมรรคปัจจัยมี4วาระสัมปยุตตปัจจัยมี2วาระวิปยุตตปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี7วาระในวงเล็บย่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวานในกุตระติกะ 1. กุตระติกะ 78 กิเลสสัมปยุตตทุกกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นเหตุปัจจัย 20. สภาวธรรมที่เป็นอกุศลทั้งสัมปยุตด้วยกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บเหมือนกับสังกิริฏฐทุกกะ 1. กุตระติกะ79กิเลสะสังกิเลสิกะทุกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นเหตุปัจจัย21สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหนึ่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งเล็บย่อหนึ่งเล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ22สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ23เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อสาชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน24สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อ25เหตุปัจจัยมี4วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในเล็บย่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุตระติกะ1กุตระติกะ80กิเลสสังกิริฏฐทุกะ1ปฏิจจวานเหตุปัจจัย26สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในวงเล็บย่อในวงเล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ27สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ1กุตระติกะ81กิเลสะกิเลสะสัมปยุตตะทุกกะ1ปฏิจจวานเหตุปัจจัย28สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ29 สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อสัจจาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ1กุตรติกะ82กิเลสวิปยุตตาสังกิเลสิกะทุกกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นเหตุปัจจัย30สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ31เหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระในวงเล็บย่อสัจจาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน32สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อ33เหตุปัจจัยมี4วาระอารามณปัจจัยมี4วาระอธิปติปัจจัยมี4วาระอวิคตปัจจัยมี7วาระในเล็บย่อพึงขยายพิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุตรติกะ34สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี1วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อสัจจาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน35สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุปัจจัยหนึ่งเล็บย่อ36เหตุปัจจัยมี2วาระอารามณปัจจัยมี2วาระอธิปติปัจจัยมี3วาระอนันตรปัจจัยมี2วาระอุปนิสัยปัจจัยมี4วาระกรรมปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุตรติกะ ุศลติกะและกิเลสโคจัชกะจบ 1. กุศลติกะ 83. ทัศเนนปหาตัพพทุกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นเหตุปัจจัย 1. สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอารัมมณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระ1เล็บย่อสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ2สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย 3. เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน 4. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อ 5. เหตุปัจจัยมี7วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี10วาระอนันตรปัจจัยมี7วาระอวิคตปัจจัยมี13วาระในเล็บย่อพึงขยายพิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุศลติกะ 1. กุศลติกะ 84. ภาวนายปหาตัพพทุกะ 1. ปฏิจจวานเหตุปัจจัย 6. สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน 3. อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน 3. เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอารัมมณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ 7. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน 3. อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน 3. เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อพึงขยายสัจชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณา 1. กุศลติกะ 85. ทัศเนนปหาตัพพเหตุกะทุกะ 1. ปฏิจจวานเหตุปัจจัย 8.สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอารัมมณปัจจัยมี1วาระ อวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งเล็บย่อสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ9สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหนึ่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอารมณปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ1เล็บย่อพึงขยายสัจชาตวานถึงปัญหาวานให้พิสดาร 1. กุศลติกะ86ภาวนายปหาตัพพเหตุกะทุกกะ1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัย10สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย1เล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอารัมมณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระ1เล็บย่อสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยและ1วาระ11สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อพึงขยายสัจชาตวานถึงปัญหาวานให้พิสดาร 1. กุศลติกะ87สวิตกะทุกกะ 1-7 ปฏิจจวานเป็นต้นเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัย 12. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ 13. เหตุปัจจัยมี3วาระอารมณปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในวงเล็บย่อสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน 14.สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีวิตกโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีวิตกโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีวิตกโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีวิตกโดยอารัมมณปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งมีวิตกโดยอารัมมณปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งมีวิตกและอารมณปัจจัยมี3วาระหนึ่งเล็บย่อ 15. เหตุปัจจัยมี3วาระอารมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี7วาระอนันตรปัจจัยมี7วาระสัจชาตปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนิสัยปัจจัยมี3วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี5วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อพึงขยายพิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุศลติกะอวิตักกบทเหตุปัจจัย 16. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ เหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระในเล็บย่อสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน17สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่มีวิตกโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีวิตกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่มีวิตกโดยเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อ18เหตุปัจจัยมี4วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี7วาระสหชาตปัจจัยมี7วาระอัญญมัญญปัจจัยมี2วาระนิตยปัจจัยมี10วาระอุปนิตยปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี4วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี4วาระอินทรียปัจจัยมี4วาระฌานปัจจัยมี5วาระมรรคปัจจัยมี5วาระสัมปยุตตปัจจัยมี2วาระวิปยุตตปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี10วาระแต่งเล็บย่อพึงขยายพิสดารเหมือนปัญหาวาทในกุศลติกะ1กุศลติกะ88สวิจารทุกะ1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัย19สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีวิจารอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีวิจารเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บเหมือนกับกุศลติกะและสวิตกะทุกกะ